Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerimiz, bir Şifa-ı Şerif dersinde daha Rabbimiz bizi fazl-ı keremiyle cem eyledi. Habibinden sallallahu aleyhi ve sellem bahsettirecek. Kainat Efendisi'nin şefkatinden, rahmetinden, merhametinden bahseden bazı rivayetleri okuyacağız bu derste. Herhalde bu fasılda bir dahaki dersimizde biter. Belki bir derste bitiremeyiz. Amma ve lakin. Mühim olan odur ki bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsetmekle mükellefiz. Ona iman etmekle mükellefiz. Ona iman da etmek onu sevmekle beraberdir. Ayrılmaz. لَا يُمِنُ وَحَدُّكُمْ حَتَّى أَكُونَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ Ben sizin birinize bütün insanlardan, malından, canından, çoluğundan, çocuğundan, hatta en son nokta can. Canından daha sevgili olmadığım sürece sizin biriniz iman etmiş olmaz. Baktığımız zaman biz bu derecede imana sahip değiliz. Bunun alametleri gözükmüyor üzerimizde. Olsaydı ne olurdu? Sünnet-i Seniyye'nin her birini canımız gibi. İşte Mahmud Efendi Hazretleri'nin yani ikindinin sünnetini kaçıracağına Mahmud ölsün. Yani şimdi lafa baktığın zaman hizaya geliyorsun. Yani ne demek bu? Bir sünnet canımdan ileridir demek. İşte sahibini canından çok seven insan sünnetini canından çok sever. Bu itibarla bizde bu alametler çok belirgin değil. Ama yavaş yavaş ilerlemeye çalışıyoruz. Sevgimizi artırmaya çalışıyoruz. Sevgimiz arttıkça imanımız artıyor. Ama sevgi neyle artar? Sevgi tanımakla artar. Muhabbet marifete tabidir. Yani tanımadığın bir şeyi sevemezsin. Tanıdığın kadar da seversin. Şimdi bazı insanlar da tanımadan severler. Sonra bir şeylerini gördüğü zaman, tanıdığı zaman bu muymuş derler. Birçok mesela sanatçıdan, futbolcudan vesaireden sevenlerinin koptuğunu ve ya sevmiyorum daha ya bu adamı, hayatında şöyle şeyler yapmış falan. Bunlar nereden çıkıyor? Tanıdıkça işine gelmeyen, kendine göre etik olmayan, ahlaksız şeyler görüyorsa adamdan soğuyor. Neden? Çünkü kuru kuruya, körü körüne seviyor. Taklitçilik bakımından doğmuş muğmuş ailesinde. İşte yok şu takımı tutuyorum, yok şu sanatçıyı, yok şu artist çok iyi. Sonra bir tanıyor, lan bu muymuş çift çarşısı diyor, bırakıyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de insan ne oluyor? Tanıdıkça sevmesi artıyor, tanıdıkça sevmesi artıyor. Çünkü neden? Hatası yok, yanlışı yok. Ha, adamın biri dangalak kalkmış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sünnetini, bir tatbikatını, efendim işte parmağıyla, eliyle yemesini, işte parmağını yemekten sonra yalamasını, veyahut efendim bir Müslümana yalattırmasını veyahut Müslüman Müslümana işte ha bunları bu ne biçim bir peygamber haşa bu ne biçim bir şey derse bu adamın dangalaklığı bize efendim bir zarar vermez. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün sıfatlarıyla birlikte tanımak lazım. O Allah'tan vahiy aldığı için parmağını yalama meselesinde de onun vahyi var. İşte parmağını yalamadan insan midesinin doyduğunu hissetmez. Kaşıkla maşıkla insan doyduğunu hissetmez. En son mutlaka parmaklarını yalama sünneti var. Misal mi? Yani bunu bir misal veriyorum. Ama bazıları kalkıyor. Böyle sünnet mi olur? Böyle bir şey varsa ben yoğum falan. Yoksan yoksun. Git cehenneme yazıl. Beni ne alakadar eder? Ama genel manada insanlar, insaflı, akıllı, vicdanlı insanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tanıdıkça sevmesi artıyor. Biz mesela yani bizim cemaatimiz, halkımız, ben şahsen siyeri yani biraz bir şeyler biliyorum ama siyeri tam bilmiyoruz. Mesela siyeri nebiyi bildikçe insanın sevgisi artıyor. Çünkü neden? Tanıması artıyor, tanıdıkça sevmesi artıyor. Şifa-ı Şerif de bir nevi siyer gibi de bir şey. Yani çok fasıllar, baplar açmış ama açtığı fasıl ve baplarda hep konu geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başına gelen sahabeyle yaşadıkları vesaire. Bunlar da bize neyi anlatıyor? Hayatındaki davranış biçimini, merhametini, şefkatini, vefasını, eziyet çekmesini, tahammülünü, sabrını, işte senelerdir bu ders yani yapılıyor. Bunda hep bunu görüyoruz. Onun için Şifa Şerif dersinin en mühim kazandırdığı şey, kazanımı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tanıtmasıdır. Tanımak neyi gerektiriyor? Artırıyor, sevmemizi artırıyor. Sevmek neyi kemale erdiriyor? İmanımızı kemale erdiriyor. Ne kadar fazla sever o kadar imanı kamil. Ne kadar fazla tanıyan o kadar fazla seviyor. Ne kadar Şifa-ı Şerif dinleyen o kadar fazla tanıyor. Anladın mı? Bu iş böyle bir zincirlemedir. Onun için çok hamdü senalar olsun. Şimdi bir kaldığımız yani faslın içindeyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ne kadar şefkat, ne kadar merhametli bir zat olduğuna dair bir rivayet şimdi paylaşıyorum. Belki evvelce ben Mevlid-i Şerif münasebetiyle Rebiülevvel aylarında bir ay Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahseden dersler yapardım. Yani 4 hafta perşembeleri. O zaman böyle yani sıralı şey yoktu. Şifa dersi mektubat falan olmadığı zamanlar. Ben 4 perşembe yani Mevlid ayında öyle yaptığım var. Birkaç seneler takip etmiştim. Bu sene de belki yapmaya çalıştık. Çok belki beceremedik. Ama ve lakin o derslerde geçmiş olabilir. Ama şimdi sıramızda geldiği için sıramızdaki dersi sürdürüyoruz. Ve ruvve rivayet olduğuna göre enne arabiyyen bir bedevi yani çölden, çölde yaşayan, çadırlarda göçebe yani çölde yaşayan Medine-i Münevver'in etrafında çok badiyeler var, çöller var. Oralarda yaşayan halk var, hatta kabileler var, aşiretler var. O göçebe diyelim ona yani. Bir Arap, göçebe bir Arap. Câe geldi. Yatlubu minen nebi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem Efendimiz'den istiyordu şey yani. Bir şey istiyordu işte. Yani yardım mahiyetinde işte. Param istedi, hurmam istedi, ne istediyse. Bir sıkıntısını arz etti. Fe'ata hemen verdihu ona sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bezzar rivayet ediyor bu hadisi. Ebu Hureyre'den rivayet ediyor. İbn-i Hibban'da da var. Bu Bedevi'nin Arabi zatın ismi açıklanmamış kaynaklarımızda. Şu anda ismini bilemiyoruz. Size de söyleyemiyoruz. Sümme kâle sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu ki ona ehsentü ileyke. Ehsentü iyilik ettim mi ileyke sana? Yani işini gördün mü yani? Bir şeyler verdim sana ya. İyilik yerine geçti mi? Bir iyiliğe yaradı mı yani? Şeklinde. Kâle l'Arabiyyü o göçebe zat dedi la. Hiçbir iyiliğe yaramadı yani küçümsedi verileni. Ve la ecmelte hiçbir güzellik yapmadın dedi ya bana. Hani Türkçe'de de derler ya bana bir güzellik yap falan. Ecmele oradan geliyor demek ki yani şey Türkçesi de uygun. Yani milletin anlayacağı bir tercüme oluyor. Ve la ecmelte hiç güzellik yapmadın bana diyor yani. Allah Allah sahabe-i kiram da burada hazır bulunuyor. Yani bu insanların ortasında oluyor ya teke tek kalmamışlar hoş. Fegazıbel. Gazaplandı el Müslümun. Müslümanlar demek işte Medine'de bulunan muhacirlerden, ensardan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunan kaliteli yani ne diyelim işte adabı bilen, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e nasıl davranılacağının adabını bilen Müslüman sahabe kızdı. Gazaplandılar yani biz de gazaplanırız. Birisi Efendi Hazretleri'ne böyle bir durum olsa orada adam Efendi ne biçim adamsın falan dese hiç bana güzellik yapmadı falan. Ne biçim konuşuyor falan hani. Bu durum oldu. Ve kamu kalktılar sıçradılar aleyhi üzerine. Üzerine kalktılar ne demek? Ne yapıyorsun ya sen ne konuşuyorsun falan. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin burada güzel ahlakı çıkacak, kibarlığı çıkacak, medeniyeti çıkacak, ne bileyim şefkati çıkacak, merhameti çıkacak. Bu o yaşanan olayda neler çıkacak neler. Hemen feşara işaret buyurdu ileyhim sahabeye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. En şöyle ki küffu. Durun. Vazgeçin yani. Vazgeçin. Eliyle işaret etti. Yani eliyle yaptığı işaretten ne anlaşılıyor? Şşt. Dedim mi ne yaparsın? Şöyle bir işaret yaptığım zaman benim yanımdakiler ne anlar? Adama ne yapıyorsun ya dedikleri zaman ben de bundan ne anlar? İlişmeyin. Onları bir defa durdurdu. Sümme kâme sonra kalktı mübarek sallallahu aleyhi ve sellem meclisinden ve dekale girdi menzilehu, evine gitti. Yani işte hücre-i saadetlerden hangi o gün için nerede bulunuyorduysa. Ve arsele gönderdi ileyhi o çölden gelen zata efendim bir atıya yani bir ikram daha gönderdi. Ve zade artırdı ilave yaptı hu ona şeyen. Evvelce takdim etti işte ne kadar bir şey verdi artık dirhem mi verdi, dinar mı verdi. Verdiği paranın işte neyse üzerine sadakanın diyelim üzerine bir şey daha ilave yaptı. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sonra evden gönderdi. Sümme kâle ondan sonra dedi o kişiye ahsentü ileyke, şimdi sana iyilik yapmış oldun mu? Yani beğendin mi? Razı oldun mu? Ne anladın? Gale o zat da dedi ki ne an? Şimdi oldu dedi. Evet dedi. Ben dedi. Yani demek ki kavgaya gelmemiş yani. İşi yokuşa sürmeye gelmemiş de. Bir isteğe ihtiyacı var herhalde ondan onun telafi olmayacağını anlayarak. Tabii edebe muhalif bir hareket yaptı tabii. İstemenin bir usulü var. Hiç güzellik yapmadın dedi mi? Biraz daha lütfetseniz. Ya Resulallah falan belki demesi gerekirken hiç güzellik yapmadın. Çok ayıp bir şey oldu. Fakat sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi. Bir daha şey etti. Sana dedi şimdi iyilik yapmış oldun mu? Yani hani durumunu telafi eder mi bu? İhtiyacını karşılar mı dedi. Evet. Fecezâkellâhu. Allah seni mükafatlansın. Görüyor musun? Yani Arabi diyorsun falan diyorsun ama şu anda Müslümanların çoğu bir cezâkellâhu hayran gibi bir lafı, sünneti. İyilik yapana söylenecek. Cezakallah Efendi Hazretleri'nin ağzından düşmezdi yani. Ağzından düşmezdi. Havlu tutana cezakallah hayran. Ayakkabısını getirene cezakallah hayran. Yani Efendi'ye böyle zerre bir en ufak iyilik şeyine cezakallah hayran. Bizim Müslümanlar şu anda hiçbir şey bilmiyor. Mesela şimdi çölden geldi falan diyorsun ama yani hemen bir duanın sünnetini, edebini biliyor bak. Fe cezakallah, Allah mükafatlandırsın demek yani. Arapçada ceza karşılık vermek demektir. Türkçede ceza azap etmek demektir. Türkçedeki karşılığı yanlış kullanılıyor. Esas Arapçadır kelime ve karşılık vermek demektir. Karşılık iyiliğe iyilik olur, kötülüğe kötülük olur. Yani bunun içinde iyilik de olur, kötülük de olur. İkisine de ceza deniyor. Mükafata da ceza deniyor. Türkçede mükafata iyilik anlaşılıyor. Cezada kötülük yani azap anlaşılıyor. Yanlıştır. Türkçedeki bu kullanım tarzı yanlıştır. فَجَزَاكَ اللّٰهُ Allah seni mükafatlandırsın bana yaptığın bu iyilikten dolayı. مِنْ اَهْلٍ Bir aile olarak, akraba olarak ve aşiretin bir aşiret olarak. Yani burada o gelen zat artık Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bir aşiret bağı var mıydı yok muydu'dan ziyade şunu anlıyoruz. Bu daha bir uygun geldi bana. Çünkü Badiye'den Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ailesi, akrabası olması pek düşünülemez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dayıları tarafı Medine'lidir merkezden. Kendisi Kureyş zaten Mekke merkezden. Buranın manası çok güzel. Şihab Hazretleri güzel vermiş. Yani ne diyor? Min ehlin ailemin bedelinde, ailemin yerine ve aşiretin, aşiretimin yerine Allah sana mükafat versin, seni mükafatlandırsın. Neyle? Hayra. Hayırlarla, sevaplarla, derecelerle. Yani şunu demek istiyor. Benim ailem bana iyilik yapmalıydı, yapmadı. Aşiretim, akrabam, kavmu, kabilem var. Onlar yapmalıydı bu iyiliği bana. Ben muhtaç düşmüşüm, yapmadı. Ailemin, aşiretimin yerine bu iyiliği sen yaptığın için Allah Teala seni hayırla mükafatlandırsın. Bu çok güzel bir mana oldu. Şimdi tabii anlıyoruz da biz uyduran bir kültürden gelmediğimiz için illa kitapta görmek, efendisen usulü illa kitapta görelim. Bildiğimiz halde bir şeyi yine kitapta görelim derdi. Onun için yani illa kitapta şerhte görünce ben rahat mana verebiliyorum. Hiç kafadan atma diye bir huyum yoktur. Yani nakilciyim. Bu benim en büyük özelliğimdir. Zaten bundan dolayı beni dinleyenler sakata gelmez. Çünkü neden? Uyduran değil, uyanlardanım. İttibada hiç tehlike yoktur. Yeter ki uyduğun noktalar sağlam olsun. Ehl-i sünnet alimlerine uyduktan sonra men kallede alimen lekeyallaha selmen. Alimleri taklit eden Allah'a selametle kavuşur. Ben geçmiş ulemaları, ulemayı, şihapları, alülkarileri, şarihleri vesaire yani her konuda, her ilimde, her fıkıhta ona göre fukuhayı, her hususta onları anlamaya çalışan ve onlardan anladığımı sizlere kitaplarımda nakleden, sohbetlerimde tebliğ eden bir kişi olarak beni dinlemekte hiç sakınca yok. Yani sorun yok. Bak şurada bir mana vereceğim. Şaşırttım yani. Hemen baktım şere. Ya dedim bu dedim. Çünkü normalde cezakallahu min ehin gibi bir şey söylesen yani ben kardeşinim senin. Benim tarafımdan Allah seni mükafatlandır. Mana esasen Arap lügatında şey cezakallahu min ehlin min ehin min sahibin min zevcin, min zevcetin dediğin zaman eşin olarak Allah benden taraf seni mükafatlandırsın veya arkadaşın olarak veya kardeşin. Mana budur. Bu min ehlini. Onu dedim bunlar Resulullah'ın akrabası değil, aşireti değil. Bu şey olamaz dedim Arabi. Fakat şey demedim. Kafadan bana veremiyorum abi. Bak ne dedi orada hemen, dedi ki bedelen min ehli ve aşireti ellezine lem yuhsinu iley. Bana iyilik yapması gereken ailem akraba mıydı? Onların yerine sen yaptın, onlar yapmadı. Bu manayı belki anlıyorum. Ama kitapta görmeden konuşamıyorum. Her işte şerh bakıyorum ya. İşkembe-i Kübra'dan atan atana ya, atış serbest, bu nedir ya? Onun için herkes haddini bilsin. Allah Teala verdiği imkanları alır. Allah Teala ifrat ve tefrit, ileri geri yapanların imkanlarını, nimetlerini alır. Allah Teala Kur'an hizmetiyle görevlenmiş insanlar haddini aştıkları zaman, işi menfaatlere çevirdikleri zaman Allah Teala o fırsatları ellerinden alır. Aldı bundan evvel. Yine alır. Yapmayalım. Madem Allah bizi Kur'an hizmetine koydu. Çoluk çocuğa ehli sünneti, Kur'an'ı, dini anlatalım. Bakarız, ilmihali anlatalım. Böyle şey olur mu ya? Böyle şey olur mu ya? O Mehdi, bu Deccal. Ne alakası var hadis-i şeriflere zerre kadar uymayan konuları gündeme getirmez. Allah ıslah etsin. Ne diyeyim ya? Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem merhametini anlatıyoruz. Bu ara cümle-i muhterize oldu. Araya giren bir cümle oldu. Bunun aradaki konu başlığı ne olmalı? Hocalarınızı, şeyhlerinizi olmayan, olmadıkları, bulunmadıkları, sahip olmadıkları sıfatlarla methederseniz Allah'a iftira etmiş olursunuz. Hocalarınızı, şeyhlerinizi sahip olmadıkları sıfatlarla överseniz, mutaassıplık yaparsanız Allah'a iftira etmiş olursunuz. Bu çok tehlikeli bir şey. Bunu konu etmemiz gerekiyor. Çünkü FETÖ'de buradan çıktı, böyle çıktı. Yani haddini aşan bir hürmet, kesin kayıtsız şartsız biat. Adam öldürdüyse öldürdü ya. Bombalayın dedi, bombaladı. Yüzlerce şehit var 15 Temmuz'da. Adamın fetvalarıyla. Şimdi intihar edin diyor, intihar ediyorlar. Hapiste FETÖ'cülerden intihar edenler var. Bizim sırrımızı vermeyin, kendi bizim bilgilerinizi paylaşmayın. Ne olacak? İntihar edin. Ya intihar %1000 haram. Adam intihar edin diyor. Adam da intihar ediyor. Bunun PKK'dan ne farkı var? Bombayı bağladı gitti, şey oldu. IŞİD aynı manyak. Kalkıyor geliyor, kendini intihar saldırısı yapıyor, kendini de öldürüyor. Suçsuz insanların ortasında patlatıyor kendini. Bunun ne farkı kaldı sen? Hangi İslam bu, din bu şimdi? Ama burada da hocalık, mehdilik, mesihlik laflarıyla bu adamlar bu duruma geldiler. Bu milleti böyle mankurtlaştırmayalım. Melekelerini milletin zayıflaştırmayalım. Kafanızı çalıştırın. Kur'an'ı, sünneti öğrenin. İlim tahsil edin. Bizim Efendimiz hep okuyun, okutun, okuyun, okutun. İlme teşvik etti. Niye? Körü körüne olmaz evladım. Okuyun, öğrenin. Bak şimdi hakkı batıldan ayırabiliyoruz. Nice akıllı geçinen, profesör geçinen, bilmem ne geçinenler FETÖ'ye aldandı. Biz aldanmadık. Neden? Birkaç kuruş ilmimiz vardı da onun için. Dinler arası diyaloğun şirk olduğunu anladık. Türkiye işgal projesini anladık. 2008'de, 2009'da bunu konuştuk. O zaman kimse bu işleri konuşamıyordu. Neden? Allah bir ilim veriyor. O ilimde bir feraset veriyor. Bir ferasetle beraber biz de hakkı batıldan ayırabiliyoruz kardeşim. Bizim peşimize gelenleri hangi batıla götürdük? Hangi yanlışa bugüne kadar sevk ettik? Ama öbürlerinde bakıyorsun, oradan kurtuluyorsun. Şia'ya gidiyorsun, oradan kurtuluyorsun. Vehhabi'ye kavuşuyorsun. Memleketin tehlikeleri bitmiyor. Bu da neden oluyor? Allah'ın dinini bilmemekten oluyor. Din adamları bilenlerde doğruyu konuşmamaktan oluyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefkatini anlatırken nereye geldi konu? Bir Arabi geldi. Bir şey istedi. Verdi. Memnun oldun mu? İyilik etti mi sana dedi. Hiç iyilik etmedin, güzellik yapmadın dedi. Sahabe-i kiram kızdı, kalktı ayağa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, oturun aşağı. Kalktı gitti sallallahu aleyhi ve sellem evine. Aldı bir miktar daha altın para, böyle o zamanlar altın külçe şeklinde küçük parçalar oluyor. Aldı neyse getirdi. Sallallahu aleyhi ve sellem bir daha verdi. Dedi. Şimdi iyilik ettin mi sana? İyilik ettin. Bana ailem ve akrabam yapmadı bunu. Ben muhtaç düştüm, sana geldim. Allah seni hayırla mükafatlandırsın. Mevzu buydu. Geldiğimiz noktada fekale nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şimdi o adama diyor, dedi ki inneke kulte makulte, sen bu dediğin lafları dedin ya, hani bana işte iyilik yapmadın dedin, baştan biraz şey konuştun yani, hani onu da kırmıyor da biraz şey katı konuştun, sert konuştun ya. Ve fi enfusi ashabi, sahabemin içinde min zalike, senin bu davranışından şeyin bir şey kaldı. Yani şimdi sahabem sana kızdı. Ben sana hiç kızmadım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok özgürlükçüydü ya. Çok özgürlükçüydü. Ben sana hiç kızmadım ama şimdi ben bu sahabemin içinde kalan bu sana karşı bir kin, oluşabilir. Bunun da onların kalbi içinde iyi görmüyorum. Senin içinde bunu iyi görmüyorum. Niye sen kötü tanınasın? Sen bir Müslümansın. Konuşma şeklin, tavrın, tarzın öyleydi belki. Ama burada yanlış anlaşıldı. Ne yapacağız? Ne yapalım buyurdu. Fe'in ahbeb de sen istersen, bak bak bak yine. Gel böyle yap demiyor. İstersen, yine özgürlük var. Hep özgürlükçülük. Eğer istersen fekul beyne edeyim. Sen gel onların yanına gidelim. Onların önünde, huzurunda sen de. Makulte dediğin şeyi beyne edeyim. Hani şimdi benim yanımda ben sana bir şey gönderdim, geldin, ondan sonra teşekkür ettin. Dedin ki ailem akrabam yapmadı bana bunu. Sen bana çok iyilik yaptın, şimdi ben kabul ettim. Dedin ya bana. Şimdi onlar duymadı bunu. Duymayınca ne oldu? Eski duyduklarıyla kaldılar. Eski duyduklarında da sana kızdılar. O zaman sen bu bana dediğini, yani ben zaten senden memnundum, mutluydum. Senin bana teşekkür etmeni de ben beklemiyordum. Teşekkür etmen bana lazım değildi. Esas mühim olan neydi? Sana kızan sahabemin seni sevmesi. Ben senin sevilmeni istiyorum. Bir ümmetimin kalbinde diğer ümmetime karşı bir kin ve buğuz olsun istemiyorum. Benim derdim senin sevilmen. Efendim sağ olsun, bundan ne menfaati var ya sahabe ona buğz etse? Ama istemez, çünkü sahabeye de zarar, ona da zarar. Buyurdu ki sen istersen benim yanımda dediğini, teşekkür ifadesini, memnuniyet ifadesini gel onların yanında söyle. Hatta yezebe, ta ki gitsin mafi sudurim. Göğüslerinde olan şey, aleyke, sana karşı gazap, bir elem, bir sıkıntı çektiler yani. Bu ne biçim konuştu peygamberimize diye sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kaybolsun dedi falan. Kale dedi, naam derim dedi. O Arabiler çok uyanık olur. Aşırı zeki olurlar yani, var ya şehirdekini falan. Benim diyen valiyi falan ayağında oynatır ha, Arabi deyip geçme. İşte dedi ki tabii tabii dedi, baktı ki menfaatine. Baktı ki onun iyiliğine, yani ona insanları dost etmek istiyor. فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ işte o günden sonraki sabah oldu. اَوِلْ عَشِيُّ yahut da yani saate ravi şüphe ediyor. Ravi şüphe ediyor ya da diyor o gün zevalden sonra, aşi demek öğlen güneş kaydıktan gruba kadar, güneş batana kadar ki süreçtir. Gad olursa o gün döndü, ertesi günün sabahına kaldı bu iş. Ya da o gün sabah olduysa bu iş, öğlenden sonra da sahabenin önünde bu mevzu gelişecek yani. Sabah oldu veya diyor tam şüphelendi o ravi. Ya da diyor o günü öğlenden sonrasıydı. Efendim, cae geldi o bedevi zat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meclisine. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada hazır bulunan ashabına buyurdu. İnne hazel arabiye şu arabi hakaret ifadesi değil. Hakaret ifadesi olsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun şahsına müteveccihen kullanır mı bu ifadeyi? Hakaret hiç etmez. Arabi demek göçebe yani. Göçebe. Şimdi de yörük diyorsun adama. Biz yörüyüz diyor yani. Şu anda şehirde, merkezde de olsa tabii ataları yörük. Yörük göçebe çadırları. Osmanlı'nın astı da boylarımızın, Türk boylarımızın hepsi göçebedirler esasen. Çadır devletti esasen. Çadırlardan geldi bu koca devlet. Dolayısıyla yani bu bir hakaret olmuyor ki, adam kendi diyor zaten ben yörüyüm. Yani bu şimdi de Arabi gibi bir şey oluyor. Ama bu demektir çölde yaşayan bir insan demektir. Asla hakaret olmuyor. O bu Arabi kale makale dün bana dediklerini demişti. Fakat fezidnahu, biz ona ilave bir eski verdiğimiz bahşişe ilaveten bir şeyler daha verdik. Feze'ame sanıyor ki adı acayip bir ifade. Kesin konuşmuyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani belli olmaz. Bu şimdi böyle sanıyor ama birazdan yine ya yine eksik kaldı diyebilir belki falan, ama feze'ame düşünüyor şimdiki hali, şimdiki aklıyla. Hani derler ya şimdiki aklım olsa, eski aklım olsa falan. Feze'ame şimdi anlamış ki enne uğradıya, yani feraziye demiyor. Razı oldu bu demiyor. Çünkü belki döner diye. Sallallahu aleyhi ve sellem acayip tabii ki. Paylı konuşmalar çok önemli. Çünkü onun adına konuşuyorsun. Adamın içini bilmiyorsun. En nihayetinde paylı konuşmakla. Bu da bak, bu da bir sünnet. Bundan sonra böyle yapmamızda fayda var. Yani adamın dediğine de inanıp bu böyle kabul etti, inandı dememek lazım. Yani şimdiki beyanına göre falan demek lazım ve demek ki. Böyle anlaşılıyor. Şu anda da acayip bir durumdayız. Bir de bakıyorsun adam bir an evvel yemin billah ettiği lafı ondan sonra ben öyle mi dedim diyor. Yani bunlarla şu anda da karşılaşıyoruz bir konularda. Fezâmen ne uğradı? Razı olduğu şeklinde bir düşüncesi var şu anda. Fakat sizin yani huzurunuzda geldi tekrar. Siz geçen gün ona geçen konuşmasında kızmıştınız. Ekezalike sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Ekezalike yani böyle mi oldu? Ben bir şey anlattım senin yerine ama olayın özeti buydu değil mi diyor. O zat da diyor ki kâle ne'am evet aynen öyle oldu. Fecezâkellâhu min ehlin ve aşiretil hayra. Ehlimin akrabamın yerine bu iyiliği onlar yapmayıp da sen bana yaptığın için ki biz senden akraba olmuyoruz, bir şey olmuyoruz. Allah seni hayırla mükafatlandırsın. Allah iyiliğini versin. Hani mükafatını versin diyor. Fekale Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok acayip bir misal veriyor. Biliyorsunuz darbu meseleler yani Kur'an-ı Kerim'de de hadis-i şeriflerde de çok büyük bir bölüm teşkil eder. Vahiylerde de teşkil eder. İncil'de emsal sureleri var, bölümleri var yani. Vahide hep misal işlenir, misaller işlenir. Kur'an'da çok misaller işlenir. Hadis-i şerifte de vahiy olduğuna göre işlenir. Şimdi bu misallerden birini söylüyor. Buyuruyor ki: "Ve meseli benim durumumla ve meselü haza." Bu Arabi olan zatın durumunu şimdi size anlatayım. O da orada oturuyor. Her bütün sahabeye misal veriyor. Şimdi bu bizim halimiz neye benzer? Meselü racülün bir adamın durumuna benzer. Lehu nakatün onun bir devesi var. Şeradet kaçtı aleyhi kendisinden. Deve bazı kere çok acayip kaçar ha. Yani yakalaman mümkün değil. Çok saldırgan olduğu zaman da adamı öldürür. Adam bir adamın devesi var. Bu adamın devesi kaçtı. Fettebaa peşine düştü ha devenin ennasu. Diğer insanlar da adamın işte akrabası, kabilesi neyse görenler. Devesini yakalamak için, adama teslim etmek için devenin peşine düştüler. Fakat felem yeziduha devenin bir şeysini artırmadılar illa nüfura. Yani demek ki ters hareketler yaptılar. Daha korkutucu, daha ürkütücü tavırlar sergilediler. Devenin ancak kaçışı attı. Deve daha kaçmaya başladı bu sefer. Belki biraz duracaktı. Hepten efendim tabana kuvvet gidiyor. Fenadahum. Şimdi bunlar güya iyilik yapmaya kalkıyor. Şimdi sahabe-i kirama diyor ki siz de bana beni sevdiğinizden iyilik yapmaya kalkıyorsunuz. Bu adamı burada dinden çıkaracaksınız az daha. Kalktınız harife adama bağırma. Şimdi devenin sahibi baktı ki bu millet deveyi yakalama benim iyiliğime çalışıyor ama hareket tarzları yanlış. Biz deveyi hepten kaybedeceğiz. Bunun üzerine devenin sahibi onlara seslendi. Hallu beyni ve beyne nakati. Hallu boş bırakın. Beyni benimle ve beyne nakati. Ya benimle devemin arasından çekilin ya. Deveyi hiç bulamayacağız daha ya. Deve gitti. Ne olacak? İyiliğiniz lazım değil ya. Dur ben bir çare bulacağım dedi. Ben devemin kuyunu sizden iyi biliyorum. Siz bu hususta bilginiz de yok. İyilik yapayım derken kötülük yapıyorsunuz. Ne yapalım? Feinni ben erfaku daha rifkatli muamele ederim minküm sizden. Çünkü bu benim devem. Kaybolsa sana bir zarar yok. Bana çok zararı var. Malım gitti, mülküm gitti. Ona ondan sonra onun sütüne ihtiyacım var. Onun su çekmesine ihtiyacım var. Onun için ben ona daha iyi davranırım. Ve alemu ben onun halini sizden daha iyi bilirim. Neden anlar, hangi dilden anlar? Ne olacak? Feteveccehe. İbareleri tam bir mukayese bakalım. Feteveccehe yöneldi leha. Efendim devesine. Beyne edeyha. Önünden doğru geldi. Yani devenin arkasından gelirsen deve de seni görmüyor. Oradaki hareketlerden kaçışı artıyor. Onun için beyne edeyha ön cihetinden gel. Çünkü deve ne yapıyor? Seni görüyor. Gördüğü zaman biraz emin oluyor. Bu bana ne yapmak istiyor diye. Arkadan olduğu zaman fark edemem. Bana bir şey mi sokacak? Mızrak atacak, ok atacak. Ama önünden olduğun zaman görüyor. Elinde bir şey var mı? Hareketinin tarzını görüyor. Sen ona kötü mü geliyorsun? İyi mi yaklaşıyorsun? Geldi ön tarafından. Ondan sonra fehaze aldı leha ona min kumamil arz. Yerdeki bitkilerden yani kumam esasen künase çöplük demektir. Fakat hem burada dünyanın hıfzı yani bu misalin içindeki bu darbu meselin içindeki edebiyat beyan bedi kısmına girersek ve buradaki her kelimeden çıkan manaları incelemeye kalkarsak sadedi kaçırırız, manayı toparlayamayız. Yani yeryüzünün çok alçak olduğunu, adi olduğunu, hissetine, denaatine de işareten kumam diyor. Ama yerdeki otlardan yani devenin sevdiği veyahut da yemeğe meraklı olduğu otlardan bir miktar koparıyor, elini alıyor. Ondan sonra ona yaklaşıyor, yaklaşıyor. Yani otla beraber yaklaşıyor. Böylece mızrakla yaklaşırsan deve ne yapar? Kaçar. Otla beraber yaklaştı. Feraddeha. Efendim deveyi geri getirdi. Hatta caet. Nihayet deve mahalline geldi. Caet yani durduğu yere ağılına neyse geldi. Vestenahat. Çöktü. Bunun üzerine sahibi de geldi ve şedde aleyha. Üzerine bağladı rahleha. Efendim eğerini, işte palanını neyse hayvanın eşyasını üstüne bağladı. Vesteva. Kendi de çıktı üstüne aleyha. Sırtına bindi. Yani ne demek istiyor? Tam manasıyla istifade edeceği duruma geldi. Artık yoluna mı gidecek, evine mi gidecek, nereye gidecek? Devesiyle aynı eski durumda nasıl devesinden yararlanıyorduysa aynı devesinden istifadeye başladı. Şimdi buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, bu adamın durumu neyse sizinle benim bu Arabi arasındaki durum buna döndü. Şimdi Arabi kime benzetmiş oldu? Bir deveye benzetmiş oldu. Teşbihte hata yok. İnsana hayvan demiyor, hakaret değil bu. Teşbihte hata, benzetme yapılıyor şimdi. Peki, o deve kaçarken, yani o Arabi ne yaptı? Biraz kaba davrandı, katı, sert tutum yaptı. Kaçan deve gibi. Bunun üzerine millet ne yaptı? Kalktı ayağa, deveyi yakalayayım diye. O da onu da kime benzetti? Adamın arkadaşları. Yani sahabe-i kiramı onlara benzetti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in adına hareket çektiler. Ayağa kalktılar, ne yapıyorsun falan. Şimdi bu sefer ne yaptılar? Adamla kavgaya girecekler. Onlar nasıl devenin kaçmasını artırdılarsa, bağıra çağıra, gürültüden deve korktu. Bunlar da adamı tedirgin ettiler, panik edecekler, sinirlendirecekler. Daha beter adam bir şeyler konuşacak. Bu sefer ne yaptı devenin sahibi? Devenin sahibi kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu misalde. Ne dedi? Ya ben ona sizden daha çok acırım. Ben ona sizden daha çok onun durumunu bilirim. Bırakın aramdan çekilin bir iyilik yapacağım diye kötülük yapıyorsunuz. Yani sahabe-i kirama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu hani? Sükut, sus. Karışmayın benim arama, girmeyin adamla. İşte o devenin sahibi ne dedi arkadaşlarına? Ya hele bir çekilin. Sonra ne yaptı? Bir ot yerden alıp falan devenin önünden gelip falan yumuşak yaklaşarak davrandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ne yaptı? Gitti biraz daha dünya malından bir parça daha evden aldı. Beytülmal'dan neyse. O şeyi getirdi. İkinci ilaveyi yapınca adam ne oldu? Razı oldu. Burada da ne oldu? Otu gösterince deve ikna oldu. Yani rahatladı devenin şeyi geçti. Öfkesi. Öfkeli devenin karşısına durulmaz, adam öldürür. Ondan sonra da ne yaptı? Tamam dedi. Bu arkadaşınız da böyle. Şimdi ne anlatmak istiyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefkat ve merhametinde zirve olduğunu anlatmak istiyor. Ve inni lev teraktukum. Eğer ben sizi bıraksaydım. Haythu kâle raculu mâ kâle. Bu adam dediği lafı söylediği zaman, yani kötü bir söz sarf etti. Dedi ki hiç güzellik yapmadım falan filan. Bu laf kaba kaçtı. Bu laf Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı konuşulacak bir laf değildi. Edebe mugayir idi. Ama bu kötü sözü söylediği zaman ben size durun demeseydim. Sükut durun, karışmayın, karıştırmayın demeseydim. Bu iş nereye gidecekti? Fekateltumu öldürecektiniz o adamı. Hazreti Ömer'i biliyorsun. Hemen kılıcı çeker. Vay münafık der, girer. Şimdi siz bu adamı öldürseydiniz bu adam ne olacaktı? Dehalen ne ara cehenneme girecekti. Adam niye cehenneme giriyor abi? Şimdi adam niye cehenneme giriyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı terbiyesizlik yaptı. Hiç bana güzellik yapmadın bilmem ne. Çok yani kainatın efendisine karşı terbiyesizlik ve hakaret ve sert konuşmak ve ters konuşmak cehenneme girme sebebidir. Bu kesin. Ayet-i kerimelerde var. وَلَا تَجَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضُكُمْ لِبَعْضُ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ Sesinizi bile yükseltmeyin. Başkasına konuşur gibi sesli konuşursanız bütün sevaplarınız bir anda silinir diyor Kur'an. Sevabı silinen nereye girecek abi? Cennete girecek malzeme kalmadı sevabın silinirse. Adamı öldürecektiniz ortalık. Adam da sinirli. Çölden gelmiş adam ya. Adam da ne konuşuyorsunuz bilmem ne diyecek. Konuşurum ben bilmem ne. O kimmiş diyecek. Hepten gidecek iş. Bu sefer öldüreceksiniz adamı. Adam ne olacak? Cehenneme girecek. Şimdi bu adam cehenneme girmez. Kime yarar ya? Onun için sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Bak ben ne yaptım? O devenin sahibi gibi. Ya o, ben deveme sizden daha çok acırım. Onun halini daha iyi bilirim. Araya karıştırmayın sizi. Yakalayayım diye daha kaçırttınız ya dedim. Sizi durdurdum. Gittim evime gittim. Diye biraz daha ikram aldım. Biraz daha ihsanda bulundum. Ondan sonra o da memnun oldu. Sen dedi ailemin yapmadığını yaptın. akrabamın yapmadığını yaptın. Sana Allah çok mükafat versin ya Resulallah dedi. Ve böylece adam da sahabeden biri olarak efendim öyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatında dünya gözüyle görmüş sahabeden biri olarak o zat cennet ehlinden oldu. Hem dünyada ihtiyacını görecek bir mala kavuştu, sıkıntısını giderdi. Hem siz katil olmadınız, hem burada bir nefret olmadı. Bu adam bana terbiyesiz davrandı, ben ona yardım yapıyorum. Adam kalkıyor, ne yaptın ya, hiçbir şey yapmadın, hareket çekiyor bana. Ama ben ümmetime acıyorum. Anasından babasına çok acıyorum. O adamın bana yaptığı hakarete, terbiyesizliğe hiç önem atfetmiyorum. Çünkü ben bil müminine raufur rahim. İnananları çok esirgeyen, çok acıyan, ismi şeriflerine, Allah'ımızın ismi şeriflerine mazhar olmuş bir peygamberim. Onun için tabii ki ümmetime acımak durumundayım. Siz ona Müslüman kardeşiniz diye acımayabiliyorsunuz. Şu anda da ne acımasızlıklar var. Müslümanı Müslümana yaptığını gavur yapmıyor ya. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle midir? Kendi aleyhine de olsa, kendi zararına da gözükse o hakareti de yutar, o eziyete de sabreder, o sıkıntılara da tahammül eder. Ama bir kişinin imanını kurtarıp cennete girmesi için her şeyini feda eder. Allah Teala böyle bir şuurlu ümmet olarak bizlere de onun merhametinden bir nebze nasip eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem teslimen kethiren. Velhamdülillahi rabbil alemin.